Lover, mapendo, na bondeli my lover, na kosala tumbo na yo, mabena sali na kofutai, na kosenga sebo yo kana, kalanga ina baby lover, kuka intela ya pomo, kotika nga te sufase, na koya kope bantoto. Dianga da sego, kaka mpona lingio, na pona yo na la vi sheri, toyo kanai. Hey! Makwela nyoso matate zangate, oye yo nange silate, atana zanginde bomengo, bomengo nanga ika kaselovu, bonge koti na bolingo, oh, na zangie. Tongo etani na mokili, pokwa na meko kite Amuanga na yo mobesu, hengonga ya minu yebetite Linganga na mote malove, toyo kanai Maneno Elo kwa pasi na komonai, love nanga beba ndoto Mingi yeba baluka kase Oko sakana ye, oke bae, oke bae Oko ya kosambwa ntoto, mibali mingi balu pakase Oko sabote, kikako na yo ya sirene Batela yango mobesue, nalingi yo nanibala maa Toyo kanai Love Banda banga polenge la kae, oye bae love nanga Nako kengelae, atoke epa mosusu Babongisa yo, nako tala yo vimo bimba Ola muna yo, sirvea se epa yambanda nangima Te abebisa yo Atoke pa ya mandae, zuanga atakareko Abomengo na yo, esengo na andae Natala kaseyo, banda banga polenge la kae Oye pae love nanga, nako kengele Atoke pa ya mandae, abongisa yo Nako tala yo vimo bimba Bola muna yo, sirvea se pa ya mandae nandima Te abebisa yo